بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد حديثيتي يا ليو بلوغ المرام حديثية 1339 حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم مسيما أكثر ما يدخل الجنة كيت أنباتو كنمتيا كوينج من أدام داني يا رحمن جنة الله سبحانه وتعالى نتقوى الله uchamu kwanza hiyo taqwa Allah uchamu pili wa husnul khuluq na kuwa na tabia njema haya mambo mawili ndio sana humtia mtu watia watu katika rahma ya Mwenyezi Mungu kwa wingi sana na uchamu yaweza ikapatikana bora tu mtu awe ni mkweli katika kuamiliana na Allah na kuamiliana na waja wa Allah na vile vile kuwa na tabia njema waweza ukachuma tabia njema pia waweza ukachuma al-ilmu bitaallum والحلم بالتحلم upole pia ni kuchuma mtu anaweza kaona watu akajifananisha nao akasoma hadithi akaona kwamba hii sifa ni sifa nzuri na mimi ni wajibu pia nijipambe na sifa njema kama hii kwa wewe umechuma ile sifa kwa hiyo haya mambo mawili ni muhimu sana mtu kuwa nayo katika maisha yake ucha Mungu na kuwa na tabia njema akhraja utirmidhi wa sahahu al-hakim tirmidhi amepokea hii hadithi katika kitabu chake na imamu hakim amesahisha kwa hivyo darajatul hadith al-hadith sahih daraja hadithi sahih al-hadithu hadithi akhrajahu tirmidhi ameitoa Tirmidhi katika kitabu chake wa sahahu al-hakim na alisahisha ni imamu hakim walahu shawahidun kathiratun jidda hadithi hii ina hadithi nyingi zinazounga mkono hadithi hii si peke yake nyingi sana بعضها حسن بعض يزيل حديث نونغ حديث مكونو ني حسن وبعضها ضعيف نبعض حديث كما يزو ضعيف وانواع ضعفها مختلفة نسمبولي يا اضعفاك علماء مختلفيانا وانواع ضعفها مختلفة ومختلفيانا ونزون وقد أوردها الغزالي عميتاج ذكر أورد معنى ذكر إمام غزالي عميتاج حديثي في الإحياء كتاب جاك إحياء علوم الدين إحياء علوم الدين كتاب جاك في كتاب رياض النفس كتاب جاك زويز نفس والإمام زين الدين العراقي بيّن درجاتها هو عراقي رحمه الله بيّنش درجة زيزو حديث ومن تلك الشواهد كتكهيزو شهود نيني زنزوونغا مكونو ما أخرجه البخاري حديث البخاري وانا بخاري خياركم أحسنكم أخلاق بوراويل لمن يتبيع نزوري خياركم أفضلكم وأحسنكم من يفوقكم بالطبيعة kuwa na tabia njema ni kitu kizuri sana. Hadithi ya 1340 ni hadithi iliyopokewa na Abu Huraira vile vile. Qala amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum, nyinyi hamwezi kuwakunjua watu mkawatajirisha watu bi amwalikum, kwa mali zenu eh, hamwezi mkawakunjua mkawafanya watu wawe na nafasi, kila mmoja aishi vile anavyotaka kwa sababu ya mali mnayomiliki, hamwezi. Walakin liyasa'kum la liyasa'kum minkum liyasa'u minkum liyasa'uhum minkum bastal wajh, kitu ambacho kwamba kitakachowatosheleza kutokana na nyinyi ni uteshi, unakuwa una furaha wa uso wako kila unapoonekana, wa husnul khuluq, unakuwa na tabia njema, hiyo itaweza kuingia katika nafasi kubwa ya kuumiwa kunjua wale watu. Kila unapopambana na ndugu yako Muislamu uwe na furaha, umeudhiwa usiudhiwe kwa yale yako wewe mwenyewe, lakini pale unapokuwa wewe umepambana naye ndugu yako Muislamu utakana ukabiliane naye kwa njia ya furaha, usionyeshe ridhiki yako wala matatizo yako. Darajatu alhadith, hadith hasan, farijaluhu thiqat, wale wapokeaji wote ni waaminifu, waaminifu, kwa hivyo ni hadith hasan. Qala Zainuddin al-Iraqi fi takhrij al-hadith al-ihya, asema Zainu Iraqi huyu, asema katika kuifanyia takhrij, utafiti zile hadithi alizotaja Imam Ghazali katika kitabu chake, kwa sababu kitabu ambacho kwamba watu wameelekea kukisoma sana, Ihya Ulumuddin, watu wanakisoma sana. Sasa kaona, hebu tuangalie kitabu hiki, watu wameelekea kukisoma sana. Je, hadithi alizotaja Imam Ghazali ni hadithi za kutegemeka? Kaifanyia takhariji, utafiti zile hadithi. Akasema akhrajahu al-Bazzar, hadithi imetolewa na Bazzar wa Abu Ya'la wa Tabarani fi makarim al-akhlaq, kueleza tabia njema, min hadithi Abi Huraira, tukabana hadithi Abu Huraira, wa baadhi turuq al-Bazzar rijaluhu thiqat, baadhi, yani baadhi zile njia alizopokelea nayo Bazzar, baadhi ya wale wapokeaji ni waaminifu, mna baadhi yao si waaminifu. وحسنه العلائي, حديثين فنيوني حسن إمام علائي, وكذلك السيوطي في جامع الصغير, كتبتاك جامع الصغير أما بما يحكيش لنا شقلبان كتبك زوري سام. بسط الوجه بفتح الباء وسكون السين, البشاشة يعني فراح وتش, وطلاقة الوجه نأوس يفرح, ولين الجانب نقوى نينيكيو. هين ديو بسط الوجه نمت دائما أوينا صفة كما هيزو البشاش تش, طلاقة الوجه أوس وفرح, لين الجانب ونينيكيو. حسن الخلق, الخلق بذم الخاء واللام, هي معاملة الناس نكتنغبانا نوات معاشرة, معاشرة الناس نكتنغبانا نوات, ومعاشرتهم العشرة الطيبة نكتنغبانا نوات, وما تنغبانا مزوري المبنية إلى جنغ على المحبة بيمسين يا مفينزي والإخلاص, نقوم تكسيا من يزوم ما بينزنا إخلاص, والنصح نقوى بات نصاح, وقضاء حوائج نقوى قضية حجزا وكوى نحاجة, وأداء حقوقهم نقوى تكرزي حقزا وكوى نحاق كتكزيلي akhlaqi njema. Akhlaqi njema ni kule kuwatimizia watu na kuwakidhia haja zao wakati wanapokuwa wahitajia kitu kama kile, na wewe una uwezo wa kufanya jambo kama lile, fanya, fanya na wewe hivyo. Ma yukhadhu min alhadith, hadithi yatupa faida gani, yatupa mafunzo gani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hadhani alhadithani sharifan, hadithi mbili tukufu. Fihima amrani adhimani, yapatikana mambo mawili makubwa sana katika hadithi hizi mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizopokewa na Abi Huraira radhiallahu anhu. Kuna mambo mawili, maamrisho mawili makubwa sana. Kwanza taqwallah, ni ucha Mungu, husnul khuluq, na kuwa na tabia njema, ya kwanza. Pili, faama husnul khuluq, kuwa na tabia njema, fasifatun hamida, ni sifa bora sana, mzuri sana. Batinatun fil qalbi, kuntani ya moyo wa binadamu. Yadhharu atharuha, inadhihiri alama zake, bila akwali kwa maneno, atayiba mazuri. Walini janib, na unyenyekevu. Walafari alkarima, na kuwafanyia watu matendo mazuri matukufu. Watahdhibi nafsi, na kuitakasa nafsi yako kutokana na upungufu na aibu zile. Watakadama alkalamu ala husni alkhuluq, na mitangulia maneno juu ya husni alkhuluq. Mukarraran fi iddati hadith, akikariri Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi kadha wa kadha, kukariri mukarraran, iada marra baada ukhra. Wa min ahsaniha, na hadithi lunzuri zaidi, hadha targhib alkarim min an-nabi, huku kupendezewa kutukufu kutokwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, biqauli innakum lan tas'u an-nas bi akhlaqikum, kwamba nyinyi hamtoweza kuwatosheleza watu kwa tabia zenu, na hakuna anayeweza hilo, hakuna tutosheleze watu kwa mali zetu, haiwezekani. Innakum lan tas'u an-nas bi amwalikum, nyinyi hamwezi kuwatosheleza watu wote kwa mali zenu. Walakin liyasa'ukum minkum bi bastul wajhi wa husnul khuluq, lakini maweza mukawa kunjua watu wote kutokamana na nyinyi kwa na uso mteshi na kwa tabia njema. Hii itafanya kwamba wale watu umetangamana nao kwa uzuri, yani yamaanisha na la yatimu lakum, haitimii kwenu nyinyi hiyo, antasau nasa bi'atai almali, kwa kuwa kunjua watu kwa kuwapa mali. Likathrati nas, kwa wingi wa watu, umma mamilioni ya watu. Sasa na wewe kile ulichopewa si chako, umpewa ni amana, uweza ukawatosheleza kabisa wanadamu wote? Anaweza kutosheleza wanadamu wote nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna kitu waweza wewe, kuna kitu wewe waweza kama wanadamu. Wa qillati almani, na uchache wa mali, fa huwa amrun ghairu dakhil fi maqdur albashar, ni kitu ambacho kwamba hakiingii chini ya uwezo wa mwanadamu. Shafahamu. Walakin alaykum an tas'uhum bibasti alwajh, lakini ni lazima juu yenu nyinyi mwakunjue watu kwa furaha, wa uso wa talaqa, na uteshi wa albashasha, wa ili njani zote hizi, wa khafti aljanaha, na unyenyekevu, wa nahwi dhalika, na mfano kama haya. Mima yajribu tahab, mima yajribu tahab bainakum, au tahabu bainakum, mima yajribu tahabu bainakum, miongoni mwa mambo itakawaletea mapenzi kati yenu. Fa innahu muradullahi ta'ala, hii ndio matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu atakana akitaka kuchuma kuwa na tabia njema azisome hizi hadithi, kila tamko angalie, hili naliweza niliweza, hili naliweza, hili nali naingia sasa tayari katika klasi nasoma, wacha nisome. Ama taqwa Allah ta'ala ma ucha mjizu fakat fusirat bitafsirain, ucha Mungu umefasiriwa kwa tafsiri mbili. Ahaduhuma moja, anna maanaha fi'lu ta'at, maana ya ucha Mungu ni kutenda taa, wajtinabu almanhiyat, na kujiepusha na makatazo. Hii ndio maana ya kwanza ya takwa. Athani maana ya pili hiya ijtinabu maasi Allahi azza wa jal, ni kujiepusha na maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala nuri min Allahi, kwa sababu ya mwangaza wa kutoka kwa Allah. Khashyata iqabi Allah, kwa kuogopa mateso ya Allah. Walqiyami bita'ati Allah, na kusimama kumtii Mwenyezi Mungu, ala nurin min Allah, kwa nuru inayotokana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Rajaa thawabi Allah, kwa kutarajia thawabu kutokana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio nini at-taqwa. Taqwa wa taqwa Allah, na ucha Mwenyezi Mungu ya nne, hiya raqibu ala tasarufati al-abd, ndio inayochunga al-haris. Ucha Mwenyezi Mungu ndio inalinda, ala tasarufati al-abd, matendo ya mja, fi alaniyatihi, kwa dhahiri yake, wa sirri, na kwa siri yake. Tahadhari vizuri sana. Ucha Mungu ndio kama askari ya kuchunga, ar-raqib maana al-hafidh, alladhi yanzuru ilayka, ule anakuangalia, fi alaniyatihi, katika dhahiri yake, wa sirri, na siri yake. Faman waqarat, mtu yote ambaye kwamba itatulia taqwa Allah, ucha Mwenyezi Mungu, fi qalbihi, ndani ya moyo wake, sanathu, ule ucha Mungu itamhifadhi, wa hafidhatu min alhalaki, itamhifadhi kutokana na kuangamia, fa innaha hasan, ni ulinzi huo. Ulama watumia sana hasana, ni ulinzi wa kidaula. Kuna mtu bado mpangine maana siasa au waziri, na upewa pasipoti tofauti na watu, hiyo itwa hasana diplomasia. Hasana diplomasia, aweza kusafiri saa yote na ataingia sehemu yote. Kwa hivyo hiyo ni nini kwake huyu mwanadamu? Hasanatuhu, itamhifadhi ule ucha Mungu, wa hafidhatu, itamlinda min alhalaki, kuangamia. Liana fa inna hasanatun, kwa sababu ni ulinzi. Tamnahu, inamkatazee, min an yaquma ala qabihin, kufanya jambo baya, au yukassira fi wajibin, au kupunguza kutotenda jambo ambalo ni wajibu kwa ukamilifu. Inamlinda sifanye hivi, ni ucha Mungu. Arrahia arraqibu ala tasarufati alabdi. Ama idha ghabat taqwa, ama ikikosekana, dhahabat taqwa wa zalat, ghabat maana zalat taqwa, ucha Mungu ikikosekana, fa inna an-nafs al-ammaratu bis-su'i tasiru bil-insani la shawat, fa inna nafsaka nafs al-ammara, lenye kuamrisha bis-su'i, unubaya, tasiru bil-insani, tamenda na mwanadamu, ila shawat, katika matamanio ya nafsi. Nafsi inakusuta sasa, twende. Wala ukana fiha maasiyatu Allah ta'ala, hata kama pana ndani yake kwa maasi Mwenyezi Mungu, inakupeleka. Hivyo ni hatari. Kwa hivyo ucha Mungu ni kinga kubwa sana ya kumhifadhi mwanadamu kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni muhimu sana. Kwa hivyo takwa Allah wa husnul khuluq ni sifa mbili ambayo yanbaki anahrisa alayhima. Ni sifa mbili ambayo takana tuwe na upupa kuzihifadhi sifa kama hizo na kuzipamba na nafsi zetu kwa namna tunaweza na kufanya bidii. Naam. Ama hadithi inayofuatilia, hadithi ya 1341 Abi Huraira vile vile radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu mir'atu akhihi. Al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min. Allah. Al-mu'minu muislamu mir'atu ni kio akhihi al-mu'mini ya ndugu yake mu'min. Kio. Wewe umevaa vibaya, umekaa umesimama kwenye kio, utaona aibu yako utaona? Utatengeneza. Sasa muislamu kwa muislamu ni mfano wa kio. Pahala akiona hapo amepotoka, amfanya nini? Ampatilize, amwelekeze, ndugu yangu hapa kidogo sivyo unavyokwenda. Kwa hivyo muislamu ni kio cha ndugu yake muumini. Akhrajahu Abu Dawud bi sanadin hasan, hadith darajat alhadith sanadu hasan. Qala Imam Ahmad, asema Imam Ahmad rahimahullah, la ba's bih, hadithi hayna ubaya. Ha, wa hasana isnaduhu Hafidh ibn Hajar. Hafidh ibn Hajar asema isnadi hayya hadithi ni hasan. Na Hafidh ibn Hajar ni mtu mwenye kujifunga sana. Ha? Ni mtu hata katika jarh wa ta'dil hajamwita mtu kadhab. Haogopa kabisa. Sema la yukhadhu minhu, la yuktabu hadithuhu. Huyo afaye mtu kuchukua kwake hadithi, hadithi yake haiandikwi, iachieni. Ha? Munkarul hadith, neno la kizito, munkarul hadith, zito kweli. Eh? Tayyib. Kama nasa alayhuna, kama alivyotamka hapa. Wanakala al-manawi ani al-Zain al-Iraqi. Imamu manawi amenukuu kutoka bana Zain al-Iraqi anna isnadahu hasan, kwamba hii hadithi isnadi yake ni hasan. Walahu shahiduna, na hadithi zinazounga mkono. An Anas radiallahu anhu al-Qudai wal-Basar. رواه القضاي والبزار والبكاء تو انس. مفردات الحديث مرآة بإسكان الميم وإسكان الراء بعدها ألف ممدودة ثم التاء تانيث. قال في محيط قاموس المحيط هي ما تراءت فيه من بلور وغيره. هي ما تراءت فيه yani ni zile kitu ambacho kinachokuonyesha kio min balwarin, kutokamana metuko ile kisimama kwenye katika ile kio. Ah, wa ghaira mwingine huwa ismu ala, ni jina la chombo. Jamuha mar'a mara'in wa muraya bijamaa, lakini ma tara'at fihi min balwari wa ghairi, ni kile kitu ambacho kwamba unaiona ndani yake kutokana na mwangaza na uzuri na mengineyo pia vile vile. Ma yukhadhu min alhadith fi hadha alhadith sharif wasfun, kuna sifa katika hii hadith tukufu. Eh, wasfun nabawiyyun badia, sifa ya mtume nzuri kabisa, sifa ya mtume ambayo ni nzuri. Wa tashbihun baligh, na vile vile kuna kufananisha kulufika katika upeo. Baina mawqif al-akh al-muslim min akhih, kati ya msimamo wa ndugu kutokamana na ndugu yake Muislam. Al-mu'minu mir'atu akhihi al-muslim, al-mu'min. Tayib, asema wa yuhaddidu mas'uliyatahu, naiweke mipaka majukumu lake tijaha upande wake. wewe una majukumu kwa kila ndugu yako Muislamu. Una nini? Majukumu. Wa annahu minhu, na kwamba yeye kutokana na mu'min, kalmirati saliqa, ni kama kioo safi, alati turihi nafsahu an haqiqatiha, inamwonyesha nafsi yake juu ya ukweli wake, wala ma fiha, na mengine yaliyomo ndani pale katika nafsi yake, pale vazi lake, vile alivyokaa. Pili, almuslimu nasa, muislamu mwenye kunasihi watu, almuhibu mwenye kupenda liakhi, ndugu yake, ma yuhibu ni nafsi, kila anachopenda nafsi yake, yattaliu ala uyubi akhihi, yuwaona aibu ya ndugu yake, sababu wampendelea khairi, yeye wampendelea khairi. Kwa hivyo ni haraka mno kwa kuwa wampendelea khairi kuona ile dosari ya ndugu yake, ili amshike mkono amwelekeze katika njia ya sawa. Wa akhtahi, na makosa yake, uyubi akhihi, aibu za ndugu yake, wa akhtahi makosa yake, wazalati, na matelezo yake, hapa anteleza, pale anteleza, pale anteleza, yeye ni haraka sana kuona. Sasa fayunabihuhu ilaiha, amzundue juu ya makosa kama yale, amzundue mbana si hivyo. Wayadullu, na amwonyesha, ala islahiha, utengevu wake itakuwa vipi, bwana uzuri ufanye hivi, jambo hili liache usiliregelee. Ona, na wayurshiduhu, amwelekeze, ila takwimiha, kuinyosha, qawwama, amenyosha, qawwama ana addala, addala, ana uadilu mastatatu, mweka mtu sawasawa kwa navyoweza. Tayib, wayansahuhu bitakhalli anha, na atamnasihi kwa kuachana na kitu kama kile, hata yuzayinahu inda maulah, mpaka awe ni mwenye pambo zuri na kupendeza upande wa mfalme wake yule alimtawala. Alladhi yandhuruhu, alladhi yandhuru min ibadihi ila qulubi, yule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye huangalia katika waja wake nyoyo zao, ila nyoyo moyo tu, ile nafsi, ili nyama dogo ndo linaangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa amali, mna matendo yao, moyo na matendo, kama yajmulu muslimu, kama inavyokuwa nzuri kwa Muislamu, akahu muslim, kwa ndugu yake Muislamu, inda alkhuluq, wakati anapokuwa na tabia njema, biizalati alghalat, ghalat, ghalatati, kwa kuondoa makosa, wazalati, na zile telezo, sio ndio? Basi bana, samehe, nimekubali, nimekosa. Huwa nasihatu lmuslimi li akhihi lmuslim, hii ndio nasiha ya kumnasihi mtu ndugu yake Muislam. Fi hadithi Tamimi Dari Asabir, katika hadithi ya Tamimi Dari iliyotangulia, biragmi 1338, hadithi ukiangalia sema kwamba imetangulia haya. Kwa hivyo akhlaqi ni kitu kikubwa sana, na mumin kwa Muislamu ni hivyo. Hakuna mtu atakayesimama mbele ya kioo akajiona kwamba pengine sabuni limbaki hapa, au macho yana matonge hivi, halafu akawa yeye akavaa nguo akatoka bila kujali. Hakuna, lazima atafanya nini? Atafuta shati, ataweka sawa sawa, kanzo ataweka sawa sawa, ili atoke kio iwapendeze. Kwa hiyo lazima afanye bidii ndugu yake pia awe ni mwenye kupendeza kwa nasiha atakazompa yeye, na kumkataza baadhi ya mambo ambayo kwamba huenda ikawa inazuia kuwa na tabia kama ile njema ambayo ni takwa, na mfano wake ni husnu al-khuluq. Imamu wawili, angalia Abu Hanifa rahimahullah, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam tabia zake zilivyokuwa nzuri. Madina kulikuwa na mwanamke, Makka kulikuwa na mwanamke mwendazimu, mwendazimu kabisa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimjia ule mwanamke, amshika mkono, anakwenda naye pale anapotaka, sema haya, ima taambia mimi nataka kitu hiki, au taambia kaa hapa, Mtume anakaa. Ha? Watu wote ameacha ule mwanamke, watu wote anakuja kwa Mtume, manake ni anahisi imani na rehma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika zile tabia njema, tabia njema. Mwisho masahaba kamlaumu, ya Rasulullah, huyu mwanamke si yule Mwenyezi Mungu amemtaja katika Qur'ani kwamba yeye kazi yake ni kusuka kamba na kufumua tu, si huyu alati nakadat ghazlaha, si huyu ana nini huyu mwendazimu ya Rasulullah, sipoteze wakati. Akaambia lakini Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala alizungumza naye huyu, aliteremsha Qur'ani kumhusu huyu, si mtu mdogo. Alikuwa hamdharau Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata yule ambaye mwendazimu anamtambua, anakwenda naye akhlaqi nzuri sana, tabia nzuri, pole pole tu. Ama uwe na akhlaqi nzito, hakuna jambo ambalo kwamba zuri kwako wewe huko tayari kuwaombea ndugu zako jambo la khair, huko tayari hata wakikusalimia usiwajibu. Sasa akhlaqi kama hizi itakufalia nini mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama? Itakuangamiza akhlaqi kama ile, itakuangamiza bila shaka, na utaenda mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala umepitwa na fadhila nyingi sana kwa na tabia njema. Ingawaje wakati tulionao kidogo kuna uzito katika akhlaqiyat, kwa kuwa sisi tumeshindwa na bai al-kharijia. Bai al-kharijia, yale mazingira ya nje yanatushinda, mpaka imetuingilia kwenye misikiti, mpaka kwenye marakiz, kawa mtu anashindwa kwamba huyu asoma markaz au huyu alisoma markaz, au huyu mwanafunzi au huyu ni dai, namna yake vile ilivyo, kwa sababu yale albay alkharijia alkhabitha tutilu lilinsani fi kulli jan, kila ukienda huko ya kuchungulia huko, ukipanda gari uko pamoja na wao, ukitembea uko pamoja na wao, ukiingia sehemu namna hiyo. Kwa zile akhlaqi ni haraka sana kuyayuka, kuwatakana watu wajilinde na wajiangalie vizuri sana, hasa tunao sababu sisi alhamdulillah ya kuwa wacha Mungu na vile vile kuwa na tabia njema, kwa sababu tusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusema sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusoma as-sunan, katika vitabu vya sunan tumesoma nyingi, tusoma as-sunan as-sarih, sio mmebaniza juzi juzi, leo tusoma as-sunan ya Imam Ahmad. Kuna mengi ya kutusaidia sisi kuwa watu wenye tabia njema insha Allah, ambao katika mustakbal wataelekezewa mikono insha Allah, na itakuwa hivyo insha Allah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuangalieni vizuri sana hizi hadithi ambazo twazisoma na taarifu ya takwa ambayo tumepata hapa, taarifu hiyo hasa ya pili iliyokuwa ni nzuri, sema ijtinab maasillah ala nuri min Allah. Ukiwa na takwa huwa Mwenyezi Mungu hupa mwangaza kubwa sana ya kuepuka maasi ya Allah, na kwa pale pana shimbo, pale pana maasi ndoka, nuru ya kuongoza tena khashya ta'qab Allah, huko na kuogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wal qiyam bi ta'ati Allah, utasimama wima kwa kufanya ibada kwa kufanya ibada na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nuru itokabana na Mwenyezi Mungu. Yote hayo wafanya nini? Watarajia thawabu. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu kuwa na tabia njema na kuwa na ucha Mungu, kwa sababu hapa Sheikh antaja katika faida ya nne katika hadithi iliyotangulia ni kwamba hiyo ucha Mungu ni mfano askari inayokulinda, askari inayokulinda katika matendo yako unayofanya. Kiwa watakufanya baya kwa baya, acha, inakulinda, inakuonesha alama fulani. Sawa, kwa dhahiri hivyo itakuonyesha au kwa siri, yale matendo yako mabaya ambayo utakayofanya na inakutanabahisha. Asema mtu ambaye kwamba imani na ucha Mungu itatulia katika moyo wake, basi ni mtu mmoja ambaye ana hasana, ana hifdhi min Allah, kama yule mtu ambaye kwamba yeye ni mkubwa katika serikali fulani, ikiwa na pasipoti fulani haogopi mtu yote. Azio kitoa tu basi, ah, huyu bwana ni wakilishi wa serikali nzima, tukimdara huyu bwana kutakuwa na balaa, mchafuko utapatikana, kwa hivyo namuogopa. Sasa wewe unao ya Mungu subhanahu wa ta'ala, acha karatasi za binadamu. Hasana ilahia min alhalak, tena inakuhifadhi kutokana kuangamia, sijitumikize katika maasi na balaa na ukosefu wa imani na nina nini, itakulinda kwa sababu ni ukuta mkubwa na hifadhi mkubwa iliyokuzingira wewe kutokamana na kila sehemu, ili kuzuie wewe usifanye mabaya, au vile vile kuzuie wewe kutopunguza wajibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ke iliyokukabili wewe. Lazima uangalie hapo, na nafsi ndio hii tunaimiliki sisi, an-nafsul amara bisu, kama alisema kwamba mfano wake ni mfano wa binadamu anakushika mkono na kutumbukiza katika shahawati dunia, shahawati ya dunia. Kama hutoe tanabah, basi itakuwa itakupeleka kila sehemu ambayo kwamba si nzuri, mfahamu. Kwa hivyo tutahadhar katika mambo kama haya ambayo yametajwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni majukumu makubwa sana kwetu sisi na kwa wengine wote ambao kwamba watakana waitumia hadithi kama hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.